دار کجاست؟ اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. زان شاه ختم رسالت خبری باز بگو، شب هجر چنان مطلع انوار کجا؟ صلی علی محمد و علی آله و صحابه و بارک و سلم. جیب جام چاق زده پرسان بروم روزه دلدار کجاست؟ اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال تعالى في مقام آخر: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. Thank you. جميع المسلمين. صلوا على خير الورى قائد الغر الذي فاحت به ريح الهدى. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مرحبا، روشن جهان از روی تو، خسرو شهر مدینه، رونق کعبه توی. اللهم صل علی محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مروشی روزه جمعه المبارکه غالبا جمادی الثانیه دومی جمعه مصادف با نهم ماه مبارک سال 1416 هجری قمری برابر با 12 آبان ماه سال 1374 شمسی بعد از چند جمعه سکوت و خاموشی از تصدیع شما عزیزان و سروران، باری دیگر ای توفیق در لحظاتی حاصل بود که از جهات سیاسی در آستانه 13 آبان ماه قرار گرفته گیم. سیزدهم آبان ماه در تاریخ انقلاب ما در نظام جمهوری اسلامی ایران از جایگاه بسیار بلند و از ویژگی های به خصوصی برخوردارند و هم ملت شریف و قهرمان ایران 13 آبان سال روزا تا زندگیت از یاد نبارد و فراموشی نکند و هر ملت وفادار و آگاه وظیفه همیشه ایجاب کند که نسبت به وتی میهن و مملکت هم مذهبی و دینی ارزشان که پایبند و محدود به حدود هیچ حد و مرزی نهند ببید، یعنی برای یک مسلمان اسلامی ارزش و مذهبی ارزشان تابع مرزها و حدودهای جغرافیایی دنیا نهند، در هر کجا قرار بگیری مسلمان و تی مذهب ارزش قائلند و مسلمان آگاه و پایبند بوتی وظائف مذهبی آگاه و همواره در مقطع‌های مختلف که آیه مذهب به آیه تعیین تکلیف کند بوتی وظیفه یا با کمال خوبی در حد توانوت انجام دیگه کوشش. و به همین ترتیب همچنان که هر ملتی بوتی مملکت و میهن بوتی جغرافی حد و مرز ارزش های سیاسی که برای ملت در گیر و دارهایی که مبارزات و تلاش هایی که در نتیجه آیی ملت به ارزش های والا و بلند سیاسی در آن مملکت رسته پای بندند و هیچ وقتی آن از یاد نبارد. چون 13 آبان یاد آور و تکرار کننده یاد و موضوع چندین مسائل مهمی هستند که در طول زمان انقلاب اسلامی و از سرآغاز نهضت انقلاب اسلامی در صحنه روزگار به وقوع پیوسته گشت. تبعید حضرت امام از دارالاقامتی که برای عزیزترین نقطه روی زمینت به اعتبار خدمات علمی و اسلامی که او دا چه آیه وجود آیه ارادتمندان مستفید بودند، یعنی شهر مذهبی قوم به ترکیه در 13 آبان پیش یهتا. و به همین مناسبت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در همین رجا چند سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران به وسیله دانش آموزان و دانشجویان مبارز و پیرو خط امام در همه روز به خوب پیوسته. و جریانات سیاسی آمریکا برخلاف جهان اسلام و به خصوص ملت قهرمان ایران که توسط سفارتخانه آمریکا زیر پرده و زیر حجاب محترمانه و برقه بظاهر رنگین و ملون دیپلماسی در سفارتخانه آمریکا انجام گرفت توسط دانشجویان قهرمان. تمام دسیسه ها و مکرها و ترفنده های امریکا ظاهر و مفتزح بودن و به همین دلیل این روز 13 آبان در نظام جمهوری اسلامی روز مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز مقرر کنگ بوده و در نظر گرگ بوده. با گرامی داشت این روز بسیار مهم و تقاضا از شما عزیزان در توجه به عظمت و گرامی داشت این روز با توجه به زیق وقت و تنگی وقت، من و تی صحبتی ها که در چند جمعه قبل آغاز اون کتگت در وقت مختصری که باقی من تر دنبالی کن دو سه جمعه پیش که در خدمت شما توفیق گفتگو حاصل بود تگرد، موضوع سخن اگر از یاد شما نرفته مسئله موتت، و تقریبا همه آیات که مروجی از سه سوره مستقل قرآن تلاوت کنگ بودند و موضوع و مفهوم ای آیات پیرامون مسئله مردن، موت و مرگند. آجمعه تها کل یا برخی از اشان قرائت کنگ بودند. و مطالبی هم در این زمینه بر حسب وقت گنجایش وقت برای شما بیان کنگ بودتگرد که موت برای انسان حتمیه ولو عمر نوح، اگر انسانی نوح علیه السلام عمر اندازه عمر بکند هم عاقبتی چیست؟ موت. در روایات صحیح ما اهل سنت و در حدیث مستند و صحیح و بدون شک و ریب از رسول خدا علیه السلام روایت کنگ بودتا که وقتی که موسی کلیم هم کلام خدا هم سخن با خدا در همه دنیا بر فراز کوه طور با خدا، حضرت موسی ابن عمران کلیم الله علیه و علی نبینا السلام وقتی که مدت عمری نزدیک به تمام رسید، نزدیک به تمام قرار گرفت، ملک الموت عزرائیل برای قبض روح آیه حضور پیدا کرد. تقریبا مفهوم کل حدیث برای شما عرض کنون و اعتراضی که از سوی بعضی معترضین بر این حدیث صحت و با مفهوم این حدیث و در نتیجه نسبت به آ رجال مقدس محدثین بزرگواری که ناقلان این حدیثن متوجه بند اعتراض اعتراض جواب هم توجه بکنید که چقدر معترض سفیه و بی عقل که به این حدیث اعتراض کند. تقریبا مفهوم حدیث این طورند که اسرائیل وارد بود پانگ موسی علیه السلام برای قبض روح اما بدون اجازه، در حالی که ملک الموت موظفی از طرف خدا که وقتی که برای گرفتن جان یکی از پیامبران بود طور مؤدبانه با پیغمبر پیش بیه برخورد بکن که نهایت کمال ادب و متناسب با رتبه والای پیغمبرین چون نبی مقام چه اسرائیل و جبرائیل و اسرافیل و تمام مقربین ملائکه بالاتره. و اگر معترض به این نقطه فقط توجه بکن که کجا اسرائیل رتبه کوچک در مقابل رتبه بلند موسی کریم علیه السلام، آن نادان لب به هنچی اعتراضی پچنه گود که چرا موسی علیه السلام اسرائیل را شما تو گوشی جند باید بجند. همانطور که استاد حق داری شاگرده وقتی شاگرد غیر مؤدب برای موجه کنگ و توجیه کنگ و ادب دید تو گوشی محکم بجند، اسرائیلی که ادا وقتی ادب فراموش کند موسی علیه السلام باید تو گوشی چنان بجند که تیلگی در بیاد تا آینده از ای بی ادبی ها مکند. و جواب ای اعتراض همیشه این اعتراض ایشی این که بچه ها اهل سنت روایی کتابان چطوری مطالب دور از فهم و عقل یارن که موسی علیه السلام حضرت اسرائیل را شهمات جد و آیه تیلک دارد. با توجه به این نقطه که من ارزگو آیا باید بجنتی یا مجنتی، آیا شیطا ابهامی هست و ایرادی هست که کسی اعتراض بکن یا نه، اگر شاگرد در مقابل استاد بدون اجازه فقط وارد استاد اتاق ببید، مدیر دفتر دان آموزشگاه در روی صندلی و در اتاق و نشسته دانش آموز حق نداری بدون اجازه بدون در زدن وارد اتاق رئیس مدرسه ببی و مدیر دفتر مدرسه ببی. اسرائیل وظیفه تعیین بوده که تو وقتی که وارد به فارغ پیغمبری برای قبض روح پیغمبر اجازه بگیر چنایی مؤدبانه موضوع مطرح بکن که ای نبی خدا من هنچی ماموریت ده یک بودتا آیا اجازه فرماینه؟ یک پزشک با ادبی بیماره یا وقتی که معالجه کن با در خورشان آب بیمار باید برخورد بکن. من برای یک عمل جزئی در بیمارستان مورد یک عمل تقریبا به صلاح سرپایی قرار گرفتم. پزشک وقتی که وارد اتاق عمل بود در حالی که من گوشته کرد که من بیهوش مکنید، چون اغلب بیمارانی که من دیدم از اتاق عمل شیاران بلت بیهوشی بره نگن تو کسی رعایت حال آن نگن تو در انظار بس اوقات بعضی بیمارستان همطوری محرز و محفوظ نه که از بین اتاق عمل تا اتاق بدا استراحت بیمار افراد متفرقه ای مبند بودا. من باید با بیهسی ای عمل انجام بدهید. وقتی که قرار بود دکتر یه آمپول بیهسی موضعی تزریق بکن با چه احترام و ادبی که واقعا در شان خوب یک انسان دانشمند و یک پزشک یک متخصص درست با همه کلمات تعارف آمیز و محترمانهی که معمولند که آقا اجازه میفرمایید این آمپول تزریق کنی؟ وقتی که پزشک در مرحله عدم بود اجازه دن به بیماری که با این معالجه نیازمندن این به محترمانه با کسب اجازه آمپولی با این تزریق کن، چون احساس کن که این بیمار از جهت ایشی که قیافه یک روحانی و طلبه دارید از شاید بعض بیمارها یک امتیازی داری به نظر آیی با ای احترام پیشید. جبرائیل ازرائیل هم ای وظیفه ده یک بوده که پیغمبرانی پانگر روی نهایتا پیغمبر جد دستور خدا کار دیگه نتواند بکن، به دستور خدا دردند، اما تایی وظیفه اشین که نباید بدون اجازه پیغمبر وارد عمل نزع روح ببه. آیی احترام و مقام ایجاب کن که تو رعایت ظواهر آداب و اخلاق بکنه. باش خود فراموش بکن ایه برا و بدون اجازه وارد بود و گشتی من تی روح قبض کنون ربط موسی علیه السلام شهمات ای گوش بنا و تیلگی در کرد تو سربت چه شهمات زور از حضرت موسی علیه السلام. چی اعتراضی داری؟ چی هر ما فوق و هر فرمانده هر بالاتر و چوتا زیر دسته رو کم رتبته رو اگر خلافشان آیی حرکتی بکن تنبیه کن یا تو گوشی جنگ شلاقی جنگ نهیمی جنگ. آیا مقام اسرائیل و حضرت مقام حضرت موسی قابل مقایسه؟ خواص البشر افضل من خواص الملائکه، ای عقیده ما هی که افراد مخصوص از میان بشر از خواص ملائکه رتبهش بالاتره، یعنی انبیا مقامی دارن که ملک مقرب با آیان برابر بود نگه. و موسی کلیم از انبیای اولو العزم که رسول خدا علیه السلام در مقام تواضع فرمانی لا تفضلونی علی موسی، منا از موسی برتر قرار مدید، به این دلیل که وقتی که قیامت روچا مردم مردگان زنده کنک بند اولین کسی که بهوشید من بم بهوشیایم، ولی بازم من تعجب کنم که چه منا جلوتر موسی گشتاتا سالم گشتاتا من نظر پیغمبر فرمان که آیا باریم بیهوش بوده گو خبر از من بیهوشی ها رک بوده، یا اینکه اصلا بیهوش نبوده ما ایدگران بیهوش بوده گی ولی آی بیهوش اصلا نبوده، چون که آی در زوی زمین دنیا بر فراز کوه تور بیهوش کنک بوده یا رک بوده همه بیهوشی آی بس بوده. و چین نبی اگر اسرائیل ها شهمات بجا ادب بکن حق داری حق نداری؟ اسرائیل برگردی به بارگاه الهی که الله تی نبی اگو پنگ یک کار کو خداوند متعال چم می اد کن پدا پشی برو اجازه بگیر پشی بدون اجازه رب تگه و بگوشی که اگر تو به موت رضا نه ای موسا اگر تو راضی برای مردن اجازه فرمانه من توی روح قبض کن، اگر تو اجازه نفرمانه برا گو که پوستی بیار بده بگه یا گو که جند زندگی بگه گو که بعدا دستا ایر بکن و تی پنجه مبارکا پهن بکن گو که پشتا به تعداد هر اندازه موی بدن آ گو که گاوی که تی پنجه چیر قرار گیری صد بند، هزار بند، کمتر بند، گشتر بند، هر مود عوضا، هر دانه مود حساب برابر یا یک سالی من در عمر دهیم، الله تعالی فرماید. اسرائیل دوباره برگردی با کسب اجازه نو ادب یاد که بید. شهماتی وارته نو ادب دار بید. اجازه گیری و مؤدبانه پیشیه و جدی مقررین وقت پوره بودا، ولی اگر تو آماده نه چون دستور الهی همشیه که پیغمبر رضایت بدن بودی مرگا حضرت عائشه صدیقه رضی اللہ عنہ فرمائنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وقتی کہ آخرین لحظات واجہ نزدیک بوتا مرتب واجہ ای جملہ ما عشقو گشتی الرفیق الاعلی بل الرفیق الاعلی نا بلکہ من رفیق اعلی لوٹوں من بلندین و بالائین ہمراہان لوٹوں ای کلمه که واجه ما عشقو ما همه جمله یاد کفتیم که واجه بارها و سلامتی فرمان تگه که هر پیغمبری موت وقتا جس گرگ بی که تا مرگ لوته یا نلوته هر تمام پیغمبر الله تعالی نو ای وقتی مامور رهده تا جس دیگه نگند که ای الله نبی تو بودی موت و وفات راضیه یعنی دنیای ما نگه راضیه ای پیغمبر جواب به آیانی دیگه که نه من دیگه دنیای ای ظاهری زندگی ها نلوتون بل رفیق الالا من دنیای نلوتون بلکه آخرت رفیقان من لوٹوں با آخرت برو مازان که واجه نو مارا ویل دیگی گن و به طرف آخرت رو گن و چه واجه هایی دی ملک الموت اجازه گره گن واجه ای جوابانی دی برا ملک الموت ها که حضرت موسی ای پیشنهاد دا گوشتی موسی علیہ السلام گوشت که ای ملک الموت ای اسرائیل من اگه دست ایر کوی گو که بدرا یا ای پوست سرا گو که به تعداد همی تارهای موی ای پوست گاو من الله تعالی عمر ده مثلا 100 سال دیگه همه زندگی بو یا 1000 سال مود دستیرات مان تری 1000 سال من الله تعالی عمر ده ثم مازا پس از گذشت 100 سال یا 1000 سال که اضافه بی بر ای عمر من عاقبتی پدا آخری چیه؟ اسرائیل گو آخری پدا مرگ یعنی اگر اللہ تعالی هنو ترا ما گوشید تو ترا ای اختیار داتا ترا به تعداد ای تارهای موی پشت گاب و عمر بدن 100 سال بی 150 بی 200 بی 500 بی 1000 بی موسی علیہ السلام فرمائیں که گروه عاقبت چی بی پدا اسرائیلی بیشی عاقبتی پدا گروه موت وقتی که مدت پوره بی موسی علیہ السلام فرمانی گروه اسرائیل چه بعد از 100 سال و 1000 سال بیه موت یا هنو بیه برای من موتا هیچ منتی نیستیم بیه الان شروع کنم تکار رو حالا که تو اجازه گفته نو مطابق قانون تو عمل کنگه بفرم وارد بودی کار بود تو نو قبض رو بکن در اجازه منظور منی در کل از این واقعی بیان کنگه با این تفصیلیش این که یعنی انسان گشتو اگر به اندازه عمر نو هم عمر دیگه بکه 1000 ساله یا بیش از آیی به تعبیر موسی علیه السلام هر اندازه انسان عمر ببی انسان بودی سلامتی یا هر چند کوشش بکن بالاخر عاقبت نتیجه چیه؟ مرگ درا خدا من دمور آل جلال آشان و فرانی سوره نسائی ولی آیه تا که آنگ بو اینما تکونو یدرککم الموت شما هر کجا ببید ای مردم موت حموده یه شما را رسینی ولو کنتم فی بروج مشیده ولو اینکه شما در برج ها در دژ ها در قلعه های محکم و محصور و با سیمه های خاردار با ضد گلوله ها آهن ها و سربه ها بندگ بودتگ و محفوظ کرک بودتگند با برج و باروان تا زندگی بکنید و از شما شیر مردان زمان محافظت هم بکنند ولی وقتی که اللحظه مرگی ترسی مرگ وقت موده یه وارد بی و هیچ چیزی از این چیزان مانع بود نکن که شما را مرگ فرا مگیرید در آیه بعدی که بانگ بود آیه سوره جمعه خداوند ذوالجلال جل جلاله شانو فرمانی قل ای رسول اکرم ای رسول اسلام جناب محمد صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم به یهود مدینه خطاب بکن بگوش که این وقتی در این قسمت از آیات سوره جمعه رخ سخن با یهوده البته مخاطب یهودند ولی منظور ایشی نه که تنها موت بر یهودیه یه دیگر نمیرند و این آیت مفهوم شامل حال تنها یهود و دیگر نه در این قسمت ها بوش ان الموت الذی تفرون منه چون یهود از موت فرار کرد مؤمن کامل به استقبال مرگ رو من جمعه و اشاره کو بعضی نقاط ها درویش که دمیدر حاجه اتاریت گوشتی که ما هم میریم شما هم میریم گوشتی درست نه ولی می مرک تاش می مرک فرق کن عطاره کن ما به راحتی میریم درویش گوشتی که ما مرگ آسوده ایم ما بارو تکران نکوته ی دنیا بل توک ای دکانت پر جتا تا بالا شنی حساب آپا که بده سکرات و هدا تی مرگ تا میگه باز برگ و کچکول سر چراغو گوشتی اشهد الله اله الا الله همه دکان دفا جانی داره منصورش وقتی که بدار کشه و ایدیم آدیمش که تو محتری بود تا تنابا تنظیم کنه وشتی اقتلونی اقتلونی یا سقات ان فی قتلی حیات فی حیات زودتر منو بکشید چرا تعمل کنگی برایشی که من یقینه که من این مرگ مرگی نهین و این موت بزار رنگ موت حیات اندر حیات اندر واقع برای من زندگی جاودانه این حضرت حمزه واقع من برای شما بیان کو اما جلسه دا اما هر کس که زامنی دیم حال بارین چطور چطور نهین یهودی حالتا بد گندی آیین که هر به هر نسبتی دل سیاه ترین گناه گشترین چه موتا وحشت و بیم گشترین اگر نه آمد آمادگی گرفته هیچ نگران نهی یکی از بزرگان محدثین واقعا نوشته کتابانی تا کت زندگی تا و تی قبری جد آماده کو و همین قبر تا ربط و نشت و 70,000 مرتبه قرآنی ختم و قبر تو که و تی زندگی ها مشتی ای همه منزل منی که مرگابات من امیده که همه دا قبر بما که جای دیگه من میرو شیطا همه بطلاوت قرآن بیزره همی جا برکت دار آن حضرت فرمایید وقتی که موتیت ملائکه یا این پانگه کافره یا فاسقه فاجره راوی به تردید ذکر که کلمه یا روحا بده تی روحا ما قبض کنی روح چه وحشتا بیما فرار کن در رو سایکن فرار بکن و تمام بدنتا آیگا منتشر بی شنگ شنگ بی و ملائکه آیا به زور گرند کشان کنند زبان کنند و آجا مثالی داد سختی آیا مرگ اگا چنان ملائکی جمع کنند چه تمام آیا اجزا و ذره ذرات اجزای بدن و با زوری کشان کنند راضی نهیم به جدا بوگا چون زن که پشت پدا پود دیمتر پود چیزی نکوتگی که آنگو برو چی ها بنایی آمادگی نگندی پود آماده نهیم برود بدن تا شنگ بی فکر کن به آی شنگ بوگ من در رو ولی ملائکه موتی جمع کنن چنا زبان و کشانی کنن و اجاو تشبیه دا که شما بچاره یک کهنگین بودی پارچه یک پارچه گنر چوچکا به پسی مام بگیشی گو چنگکا مام بگیشی یک پارچه گو قلابا مام بگیشی گو خاران چوتینا کجینا مام بگیشی هر کجا خار فرو برون داخل آب پارچه ای پارچه ها تو به زور چکشکا بکنه بگیره به زبه با قدرت ها چینگو تایی قدرت این گروهی در رانکن چادی ما آخاران که گو آیی لگتگن تو مانگی شتگن آن گروهی کشانکنن سند سندی بی روز روس بی روسان بی و آیی نخان داغه نخان تکه تکه با یا یک با ای پارچه تکه تکه بی به سختی و زور آجانا کنتگان درگنگ بیداد ایو پیم سخت و شدیدی بی مرگ و مردن سکرات بر فاجر یا کافر فرمانده و اما المؤمن ایماندار تتلقاهم الملائکه الا تخافو ولا تحزنو و ابشرو بالجنه فرشته یایانت رحمت با چهرهای خوب خندان شوخی خوشتبعی و با طبقهای پر از میوه و گل و قفیتهای رنگین و جذاب با آیا مواجه بند با گوشندش که مترسی گم مکنی خوشخبری شما رو ببیم روچی همه جنت رو وگه تیم یه درسته که دنیا گو شما وعده کنه این وقتی مومن روح مثل کسی که به یک چیزی ها حریصن و دیمی داره که چه اندازه آماده این که اما نیمگا فرار بکن انگه کسی بلکه زوری کله داری که تو پادا بدار قرار بگیر وقت حرکت کن حول که اما نیمگا رو بگر تیار بی استقبال کن مرگا با استقبال مرگا رو و یهود فرمانی که شما چه موت فرار کنه و این موتی که شما چنای فرار کنه انه ملاقی کجا هر فرار کنه شما هر کجا بروی شما دیو ما سلام مان تری موت شما را دیک و آگو شما را سپس تردون الى عالم الغیب بعد هم کجا روی شما برگردین اگبید به سوی همه خدایی که پنهان و آشکارای دانایی هرچی شما کتا زانتش و او دا محاسبه کن شما را خبر دن که شما چی عمل کتا حدیث آیا حتی که یک شخصی در زمان گذشته قبل از این امتا موت وقتا و چکانی وصیت کن ایمانی به خدا هسته ولی بیچاره بی علمیه و آی زینه همی پیم پکر کتا گا وشتی چکان من یکین نکتا که من امیدوارم موتا بعد پا من زبرین جاگه حدیما و من اگر خدای دستا بکبم من زانو که من سگ ذلیل و رسوای بود چکانگو گرو ما چطو بکنی وشتی زانی چونه کنی من که مرتو من ببری آتش بده من قبر مکنی من قبر کنی بلکه من مثلید که مردگان زندگی بون ولی من بسوچی آتش بده خاکستر کنی منی خاکسترانا بپاشی دریان گوات روچی منتظر بی بداری منی خاکسترانا منی بدن اک شما سوتگا حد گوشتانی هنچه روچی منتظر بی که بعد شدید توفانی بکشید و همی توفانی گوات دیما منی پرانا ویل کنی که بلی ذره ذره به نکات مختلف دنیا رو بلکه من خدای دستا در گذاب هم مرسون به خدای دستا چکا همی پی ما یو وسیط سر عمل کو بعد از مرگ خدای تمام ذرات جمع کتن دوباره زندگی کو خدای درباره حاضر و ای بنده پچی بیوتت چو بیچاره کو همه مرگ بس نه پرچی چوشه دستور دا گنده ایتی تدبیره هیچ کاری شر نکو پدا همه همه دیمه حاضره پرچی وقتی نه حق سو چاین تو ای پیمت کو عرض کنگش ای خدا چه تی ترسون چو خداوند متعال فرمان که چون ایمانت بودتا و همه ترس باعث بودتا منی ترس بودتا برو بخشت که برو بچاری چون نکنی آکه درستانه نبخشی چون خودکشی ممنوعه یکی و تا تیل پر ری چی سوچی حدیث آیا تا هر کس خودکشی بکن جهنمی و به هر وسیله و تا بکشی همه وسیله جهنم دست ده هم مرتب و تا وقت بجند با همایی کجا فرار کنی شما هر کجا برای موت شما دیم دیگه جای فرمان آیه آخر که من کل نفس ذائقه الموت هر نفس موت چشی هر وجود باید بمیرید عاقبت سپس شما اوتی مزدانا پورا دیگه بی یوم القیامه فمن زحزحه عن النار و ادخل الجنه فقد فاز هر کس که او جنت را داخل کنگ ببی و چه جهنم را رستگار کنگ ببی و تبرعه ببی خدای دربار محکمه تا یقینا آی کامیابه اثر افرازه اثر بلنده و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور ای مردم ای خدای فرمایشه این زندگی دنیا نهند جز اسباب فریب ای فریبنده این دنیا شما را فریب مدند و موت برای همه یاگیگین مطمئن ببین به دنیا اگر کسی پاینده بودی ابوالقاسم محمد زنده بودی صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم پس وقتی موت حتمی ما چیکار باید بکنیم اعمال صالح انجام بدهیم که حدیث بیان بود که انسان فقط اعمال گو آیی بدی نیکی مانند اگر نه چدا چه منزل مرده که راه دک بی فامیل و دوستی هم امراهان تا لب قبره مقدارو که مالی هم امراهان هما تختی و ناشکشی و جنازهی و نپادو که چرش داتا و چادری سرش کشده و عملی هم امراهان آدوین برگرده عمل مانند گونا یه قبره قبران و آبزان تو آیی اعمال آیی کردار آیی رفتار خبرتها ذاتك ونسبك فاميلة جس نبي قبر مرتب توارك الرزانة. انا بيت الوحدة، انا بيت الوحشة، انا بيت الغربة، انا بيت الدود. اي مسلمين، من خانه تنهایی، خانه غربت، خانه وحشت و بیم و خانه کرمان و کرمانی منزل و من. حضرت امام علی النقی رحمت الله علیه شعری تا یاتا کی فرمانی با تو علا قل علی الاجبال تحرسهم غلب الرجال فلم تنفعهم القلل. بسیار از مردان بود دیگه ایان قل ایان تا زندگی کتا وقت چونی قل ایان قل ایان بلندترین قله های کوهانی سر جوڑ کنه بود دیگه از دسترس دشمن خیلی بدور و در قلعه های محکم زندگیش کتا و علاوه برشی توانمند و بهادر سپاهی گو گارده های ویژه آیانا حراست و حفاظت کتا. اما وقتی که موت یاتا همودم فرای گبتگن و لم تنفعهم القللو، آن ای قللو امکانات و گاردان نفعی به آیان نرسید و یک قسمتی تا طولانی شعر فرمانی که بعد از مرگ چند اگر تو از قبر سوال بکنه که ای قبر کجاین از زیبا رویان، آب بانورین بانورین مزن زلفین جنکان که دنیا تا آنی حسن و زیبایی هزاران مرد به دنبال ود کشان کتگد و فریب دادگد دیوانه کتگد. کجاین آن لیلا صفتی حسینیان که هزاران مجنون دیوانه آیاند؟ کجایند آ زیباروین جوانان و نیرومندین پر طاقتین بازودارین انسانین انسان و پهلوانین زیبارویان؟ کجایند مروچی آیان و شاهان تاجدار که تاجهای طلا و مرصع و جواهرات آنی سران و گیوارانی سرا ایرتند؟ آ بانورانی که آن گیواران چو مسک و انبرا پر رتند؟ کجاین مروشی او قبر؟ من به همان سراغیت دگون. این الوجوه التي کانو منعمتا من دونها تضرب الاسار والکللو. آچهره هایی که مردمان شاد نبودند گرمی گواتیش بجند گردیش بلگید آیان حجله های عروسی تا حفاظت کنگ بودند جلو آیا آنی منظره منفذی کوچکترین گواری یا اگه هسته با پرده های رنگین و زیبا پرده کشگی بود که گرد و گوار میت آن گوار آلود مکن آچهرهان. کجایند ای قبر؟ آیانا من نشاندهی بگن موشی فافسح القبر و انهم این سیر بهم تلک الوجوه علیه الدود و تقتتلو. با فصاحت قبر جواب دن ایسائلا که بیا در من زیر خاک من آچهرهان من در پیش دارون اشند منی تو که آچهرهانی سرا کرمان به هم دیگر جنگ نگن. ای کرمی گوشی منی بچوندون آگوشی من آزیبای صورت تا بچون رو. و میشه سرکار مدینه علیه السلام فرمایی اکسرو ذکر حازم اللذات الموت الموت الموت. لذتانی تلخ کنوکا خوب به کسرت یاد کنی که موت نامی. حضرت عیسی علیه السلام کرامتا سام ابن نوح پیدا کنک بود، زنده کنک بود دوباره بعد از 4000 سال مرگا. حضرت عیسی آقی قبر سر برگ بود و کافران اعتراض گو که این مردگان که تی دست زندگی من تازه مردگان چون دکتر گوشن نوازی که سکته قلبی کنن تا 24 ساعت قابل برگشتن. آیا هم گو نشن تازه اینن قابل برگشتن تشتوار پرده ورا برای سام بن نوح اگه تو زنده کو 4000 سال بی آئی مرتا گورا بزن تو نبی یه تی معجزه این برای همایی قبر سرش که با واجه فرمایین که یا سام بن نوح قم به اذن الله به حکم خدا پادا. یک برای چارنگ چه قبرا پیر مردی دارد خاکی چندتا لرزانه لنتی خوشکا تمام موی بدن حتی مچاچ و بروان و ریش و مو پاکی پینو کن سفیده. حضرت عیسی علیه السلام گوشی که عیسام ریش مود اسپیدی چه ابراهیم علیه السلام زمان شروع بوده تی وقتا و مود اسپید نبوده که یکی هزار سال عمر بوده هم سیحمود مرده تو چطور اسپیده وشتی واجه ما هم سیحمیده ها مرده گون سیحمود بوده گون مرده گون ولی من این مود همین لحظه یا کد آوازی پاده به حکم خدا من فکر کو که قیامت قائم بوده میدان محشره من زنده کنک بگون چه ترس محشره قیامت ترسا یوم یجعل الولدان شیبا خدا وشت قیامت هما بی مناکی روچین که فبچه های خورد سال پیر مرد به آروچی پاده یا من فکر کو قیامت همی وحشتا در همی فاصله که چه قبر من جز بود تا در حتو من یه تمام مودانا پین نو بزن همی غم و غصه همی فاصله دا. حضرت عیسی اگوه که قیامت نهی این مسئله قرامتی معجزه ای بود تا به این خاطر این دشمنان نفهم این مردم نفهم فهمای نگا خدایا منی معجزه کتا ایشی مردگان زنده که تو بعد پدا دوباره بروه او تجاها بمره این ودی لگه فریادا گوش ای الله نبی ای نبی الله پدا من دوباره میرو مهربانی کن دعا بکن خدا ای رندی من اگر سکرات مده پچی که همه 4000 سال پیش سکرات تلخیه انگه من نکتو جوره اگر دوباره من سکرات بیه تو من خبره برو من حال چی بی بشت لذتان تلخ کن موت سرکار مدینه علیه السلام فرمایی که ای مسلمان اغتنم خمسن قبل خمس قبل از پنج حالت یا یکا پنج چیزا برای وقت غنیمت بشمار شبابک قبل حرمک قبل از شی که تو پیر مرد ناتوان ببی از جوانی نیروی جوانی او دیگه فرصت مغتنمی بشمار و خوب نیکیانی میدان تا کوشش بکن می جوان برعکس خیال کنم وی من هنو انگه چوکیوں من مز نماز کنم منی وقت انگه دور چید منی مودا تاگ نکبتا ہوا من هنو حج برو عجب فلسفه شیطان وسوسه کن مالی ها بازی اکشی نه مردم حج کرو تو بکار ببی تو نتوانه حج بداره تو صبر کن پیر برنده حج برو والی آتیم تیکه ای زورتگی اسرائیل کر را مدرکی داتا کش که حتما تا پیریا تو زندگی مانه ده ها جوان نه دسته که بعد دستان سرا مردمانی که قبران بلا گوته گا صحت که قبل سقم اک و تی نادراهی پیش و تی سلامتی تندرستی ها غنیمتی بشمار انگه نادراه نه دد و توانمنده نیکی بکن غنا که قبل فکر اک پیسر چشی که محتاج و فقیر ببه در یوزگر ببه ثروتی که خدا هنو تر داتا در اشی خدای حقان ادا بکن و خوبشیا در راه خدا تک و پرکی کن و بحری کن و خرجی بکن مازاد بروتی ضرورت شرعی یا ضرورت شدیده یا انبارش مکن نزانگ نبی که رنده بارین تی اقارب اقارب ببن یا اقارب ببن زم ببن بتو یا رشتدار واقعی ببن برتو چون نارش استفاده کن فراغ که قبل شغلک قبل از اشی که تو مشغول ببیتی وقت مصروف ببی وقت فرصت و فارغی داره اشی یا غنیمت بشمار در راه عبادت خدای کار بند قبل از اشی که متأهل به ای جوان و تی عمره در عبادت در تحصیل کمالات در تحصیل علم در تحصیل فضیلت صرف بکن رنده ای گرفتار پای بند ایال دیگر آزادگی مبند خیال حیاتک قبل موتک و تی زندگی قبل از موت بر وقت غنیمتی برای وقت بشمار امیدوارم که خداوند متعال جل علا شانو بود فضل کرم ما را برای موت همیشه و تا با طاعت و اعمال صالحه آماده کنگه توفیق بدن و موتا خداوند متعال جل علا شانهو چه می یادم مبارد حدیثی آیاته کسی روچی 25 بار موتا با همه کیفیت اصلی موت و تی بزدگی موت روچه گا یاد بکند آی اگر میری آی جزء شهدا حساب بی شهیدان ردیفه حساب با توجه به تمام شدن وقت من ارائه زده به پایان رسیدون و ستاد نماز جمعه یا تاکید کوتاه که توصیه کنک بی که مردم به وقت بیاند و سر وقت حاضر بکنند و شرکت در راه پایمایی 13 آبان کسی برای من اعلام نکته از مسئولین ها، احدی از مسئولین برای من اعلام نکته و من نزانو نقطه آغازی کجای، نقطه احتتامی کجای، زمانی چیه، یکی یاد داشت که چطوری اعلام داده، هیچی ننوشته دا و من نتوانو که وعد برای مردم تا این تکلیف کنو. آنچه منی وظیفه درباره عظمت و اهمیت یوم الله 13 آبان من در حضور دوستان قبلا عرض کو، اما مسئله راهپیمایی چون قطعا من تا یه لحظه در جریان قرار دیگ نبودم از طرف احدی از مسئولین، من چگونه اعلام بکنم که کدی شروع بی، کجا ختم بی، چه ساعتی بی. و یادداشت یکی از خیرخواهان داده که خدای خیر بده، اما متاسفانه به استزار رسیدگی که می دوستان و مسئولان فراموش بوده که اهل سنت هم امام جمعه هستی که لاقل در نماز جمعه برای ایرام و مردمان خبر دیگه ما اطلاعی بدین در جریانی بلین. و قبل از آغاز خطبه ها با توجه به ضرورت وقت به هزار شما رسیدین که ما از نظر مالی برای حوزه علمیه مدرسه در این مقطع چنان در مضیقه این که ما برای پرداخت حقوق ماه جمادی الاولا، ماهی که گذشته 9 روز پیش تمام بود تا بعد حقوق به مدرسین بدین، منطقی موجودی نداریم و حد اکثر موجودی ما نزدیک به 200 هزار تومانی فعلا مدرسه صندوق ده، در حالی که ما تنها حقوق کارمند و مدرس که به همین فقیری و غریبی دیگه حد اقل تقریبا بیش از 3,300,000 تومان باید بدهیم که نداره که بدهینه. این علاوه بر هزینه های آشپزخانه که معادل همین چوکن در هر ماه تقریبا و خرجه های دیگری که هستن، لذا در نظر گرفت بود که مروچی این فرصت از دوستان یک اعانه و کمکی برای حوزه علمی اهل سنت مدرسه دینی جمع کنه که ببید دوستان سریعن این عمل انجام بدهند که در این فرصت مطالبی چند دیگه من متذکر بونو تمام کنم.